Inny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pierwsze punkty szczepień powszechnych zaczną działać w poniedziałek w 16 miejscach w kraju. Jak najszybszą rehabilitację i dużo ruchu zalecają fizjoterapeuci dla osób, które przeszły COVID, szczególnie dla tych, którzy chorowali ciężko. Na okupowanym przez Rosję Krymie więzionych jest ponad 100 osób z powodów politycznych i religijnych, donoszą organizacje praw człowieka. W poniedziałek w 16 punktach w całym kraju zaczną działać pierwsze punkty szczepień powszechnych. Dotychczas pierwszą dawkę otrzymało przeszło 6 milionów 200 tysięcy osób, a w pełni zaszczepionych jest 2 miliony 200 tysięcy Polaków. Pełną odporność uzyskuje się mniej więcej po 2 tygodniach od podania ostatniej szczepionki, mówi profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dodaje, że żadna szczepionka nie zapewnia 100% ochrony przed zachorowaniem, ale zapobiega ewentualnym groźnym powikłaniom. Zawsze jest jakiś odsetek osób, które po prostu nie odpowiedzą na szczepienie i tej ochrony nie będą miały zapewnionej, bądź ta ochrona będzie niższa, to znaczy będzie to ochrona przed ciężkim przebiegiem, przed powikłaniami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 15 763 zakażeniach koronawirusem. Zmarło 616 osób. Fizjoterapeuci zalecają, aby pacjenci, którzy ciężko przechorowali COVID-19, jak najszybciej rozpoczęli rehabilitację ruchową i oddechową. Michał Szalecki, magister fizjoterapii w publicznym zespole gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie, mówi, że po tej chorobie najważniejszy jest ruch. Pokonywanie schodów, które dają naprawdę dużą wydolność i wzmacniają mocno nogi. Wyjść na zewnątrz, nie ma nic lepszego niż ruch, który przyspieszy nam ten oddech, obciąży dosyć mocno układ oddechowy, układ krążenia, układ mięśniowo-szkieletowy. Jeżeli spacerujemy bez problemu po płaskim terenie, to dla nas wyzwaniem już będzie spacerowanie po delikatnych górkach. Jeżeli delikatne górki nie są dla nas wyzwaniem, włączmy jakiś sprzęt dodatkowy, zwykłe kijki do Nordic Walkingu, które dodatkowo obciąża nam kończyny górne. Ekspert zaznacza, że rehabilitacja powinna być dostosowana do wydolności i możliwości organizmu. Jak dodaje, wysiłek może początkowo powodować problemy. Specjaliści podkreślają, że tak zwana rehabilitacja pokowidowa może trwać nawet kilka tygodni. Prawo i Sprawiedliwość liczy, że wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski zyska akceptację Senatu. Opozycja mówi o braku woli kompromisu ze strony partii rządzącej. O wyborze następcy Adama Bodnara dyskutowali politycy w programie Trzecim Polskiego Radia. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie rozmawiało z senatorami na temat poparcia dla Bartłomieja Wróblewskiego. Mamy około niecałego miesiąca do rozmów na ten temat, bo zdaje się, że Senat będzie tę kandydaturę rozpatrywał w połowie maja i do tego czasu będziemy pracować i rozmawiać z senatorami, żeby zechcieli tę kandydaturę przyjąć, żeby Bartłomiej Wróblewski nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich został. A według Marcina Kierwińskiego z Koalicji Obywatelskiej inicjatywę w sprawie znalezienia kompromisu powinien przede wszystkim wykazać PiS. PiS ma większość niemal w każdej instytucji państwa, bo przejęli te instytucje państwa. I dziś to na PiSie ciąży obowiązek, aby dogadać się co do kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o RPO pozwalająca pełnić funkcję po wygaśnięciu 5-letniej kadencji jest niezgodna z konstytucją. Kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Rosja z powodów politycznych i religijnych więzi na okupowanym Krymie 114 osób. Takie są dane przedstawione przez organizację Krymska Grupa Praw Człowieka. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wśród 114 więzionych przez Rosjan najwięcej jest krymskich Tatarów. Tutaj z kolei największą grupę stanowią represjonowani z powodów religijnych, oskarżani o uczestnictwo w nielegalnych w Rosji, a legalnych na Ukrainie organizacjach. Wśród więzionych z powodów religijnych znajdują się też m.in. Świadkowie Jehowy. Kilkanaście osób to więźniowie oskarżeni o rzekomą dywersję na rzecz Ukrainy. Wśród więźniów politycznych są też dziennikarze. Jak czytamy, wobec niektórych przetrzymywanych stosowane są fizyczne tortury. Rosja okupuje Krym od 2014 roku. Od tego czasu stosuje represje wobec proukraińskich działaczy oraz wobec przedstawicieli mniejszości tatarskiej. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nowa miotła nie pomogła. Lech Poznań z Maciejem Skorzą wracającym na ławkę trenerską kolejorza po 6 latach przegrał w Bełchatowie 1-3 z Rakowem Częstochowa, dając kolejny dowód na to, że jest zespołem w rozsypce. W zakończonym wcześniej spotkaniu piłkarskiej PKO Ekstraklasy emocji nie brakowało dosłownie do ostatniego gwizdka sędziego. Lechia Gdańsk ustaliła wynik meczu z Piastem Gliwice na 2-2 w 5 minucie doliczonego czasu gry. Gola kontaktowego strzeliła w 87 minucie, a goście niedługo potem zmarnowali 11. Wspomniał o tym na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Piasta Waldemar Fornalik. Takich okoliczności w końcówce, jeszcze rzut karny, więc tu upatruję tego, że nie zbieramy kompletu punktów po naprawdę dobrym meczu, trzeba powiedzieć. Zdarzają się takie rzeczy w piłce, na pewno remis remisowi nie jest równy, nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, no ale przed nami jeszcze 5 spotkań, dziękuję. Siłą rzeczy inne spojrzenie na mecz miał trener gospodarzy Piotr Stokowiec. Dzisiaj się potwierdziło, że piłka nożna to jest najbardziej emocjonujący mecz na naszej planecie. Cieszę się, że pokazaliśmy charakter, bo przy tym wyniku 0-2, no można powiedzieć, no próbowaliśmy coś zrobić. My walczymy do końca i to jest na pewno dla mnie budujące i to miało ogromne znaczenie. Trwa spotkanie w Krakowie, Wisła do przerwy bezbramkowo remisuje z Wartą Poznań. Nieco inna była stawka meczu na Wembley. Chelsea po golu sprowadzonego latem Hakima Ziyecha pokonała 1-0 Manchester City i jako pierwsza zameldowała się w finale rozgrywek o Puchar Anglii. Drugiego finalistę wyłonił jutrzejsze spotkanie Leicester kontra Southampton. W Tauron Lidze Siatkarek Chemik Police Mistrzostwo Kraju ma już na wyciągnięcie ręki w trzecim meczu finałowym. Trzecim zakończonym tiebreakiem pokonał na Podkarpaciu Developers Rzeszów i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-1 kolejne spotkanie w zachodniopomorskim. Ciągle nie znamy też ekipy, która zajmie trzecią lokatę w rozgrywkach. Radomka Radom uległa dziś we własnej hali ŁKS-owi Łódź 2-3 i ciągle prowadzi w rywalizacji o brązowy medal, ale już tylko 2-1. Tu też mamy do czynienia z serią do 3 wygranych. Wszystko jasne w półfinałowym pojedynku w Energa Basket Lidze Koszykarzy. Stal Ostrów Wielkopolski rozstrzygnęła ją gładko 3-0. Dziś dokończyła dzieła, pokonując Legię Warszawa 95-87. Dużo informacji z kraju. Dla równowagi zajrzymy na koniec za granicę, do niesmacznie bogatego księstwa na Lazurowym Wybrzeżu. W finale tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo zagrają Grek Stefanos Tsitsipas, lepszy dziś od Brytyjczyka Daniela Evansa, i Rosjanin Andrii Rubliow, który zwycięsko wyszedł z pojedynku z Norwegiem Kasperem Rudem. Dziś o sporcie na naszej antenie jeszcze po 23. W nocy pochmurno z opadami deszczu, w górach możliwe opady śniegu. Pojawią się też gęste mgły, to nad ranem. Wystąpią w pasie od Pomorza przez Mazowsze i wschód po Małopolskę i Podkarpacie. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Jutro przeważnie od 11 do 14 stopni, ale pochmurno i deszczowo w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem Ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W

Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpłyniesz kiedyś stąd jak tak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń wrasta w mrok. W tę noc czy w życie dziś nas wiedzie ta rozmowa. Mniej pewny teraz każdy krok. Jeżeli Państwo zajrzą do popularnych serwisów wideo w internecie, to na jednym z kanałów poświęconych pamięci Andrzeja Załuchy możemy odszukać bardzo unikalny wideoklip do tej kompozycji z roku 1980. Ogląda się ten obrazek naprawdę z dużą porcją sentymentalnych powrotów. Andrzej Załucha i Common Band, wieczór nad rzeką zdarzeń. Takie muzyczne wspomnienia w Trójce. Czy w kolejnych programach jeszcze wrócimy do twórczości Andrzeja Załuchy? Zapewne tak. Jestem ciekawy Państwa ulubionych kompozycji. Proszę o korespondencję tomasz.dudek@polskieradio.pl. Możecie Państwo też wykorzystać platformę Facebook i pod postem zapowiadającym nasze dzisiejsze spotkanie także zostawić swój komentarz w tej sprawie. Arthur Conway w Trójce ze swoim największym, ale nie jedynym przebojem, Sweet Soul Music. Pewnie Państwo na samym początku chwilę byli na Dzikim Zachodzie, bo tam właśnie pojawił się ten riff Elmera Bernsteina, otwierający kultowy już serial Western Siedmiu Wspaniałych. Przed nami nieco więcej niż siedem wspaniałych kompozycji, zatem proszę przyjąć zaproszenie do pozostania z Trójką na dalszy ciąg wieczoru. Drodzy Państwo, a teraz dość odważne pytanie. Jak to jest z miłością. Może to przypominać wgryzanie się w świeżo upieczone ciastko, taniec w kółko pod pulsującymi neonami, aż do zawrotu głowy, lub to uczucie może być jak wystrzelenie w kosmos biletami pierwszej klasy na statku rakietowym. No właśnie, śpiewanie o tym wszystkim w tej rakietowej miłości to nasza kolejna premiera w programie W Rytmie na Trzy. Evil ze swoim najnowszym singlem Rocket. Daję ci bilety pierwszej klasy, startuję w każdej chwili. Tak, chwilę temu przedstawił historię jak najbardziej z miłością w roli głównej Evil Rocket. Świat za jakiś czas? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Pytanie spacerującej osoby. Za czym kolejka ta stoi? No, za biletami w kosmos, odpowiadają ci, którzy niecierpliwie w niej stoją. I jakie zupełnie inne odpowiedzi na tak zadawane pytania padały, proszę państwa, jakiś czas temu. Przypomnijmy sobie niektóre z tych odpowiedzi. Polskie klasyki w programie W Rytmie na Trzy. Zwyczaju, zwyczaju. po szarość, po szarość, po szarość. Na co w kolejce ty czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, ty dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. Ten fantastycznie brzmiący męski falset to Eliah Paper Boy Reed, jeden z tych artystów, który był określany jako członek nowofalowej grupy uduchowionych piosenkarzy. Jego początki to amerykański Boston, później Chicago, powrót w rodzinne strony i album Roll With You, który tak naprawdę otworzył drzwi do międzynarodowego grania. Kalendarz koncertowy wypełniał się po brzegi, czemu Eliah Reed skorzystał z szansy podpisania kontraktu z gigantem wydawniczym i dzięki czemu soulowe brzmienie Reeda połączyło się z przyjemną porcją muzyki pop, a sam artysta już mógł poświęcić się tylko muzyce. Wracamy jeszcze na chwilę do tematu Andrzeja Zauchy. Pan Arek na naszym trójkowym fanpage'u przypomina i proponuje swoje dwa ulubione utwory Andrzeja Zauchy. Byłaś serca biciem i wymyśliłem ciebie. Zapisuję, panie Arkadiuszu, w notatniku. Na pewno wrócimy. A teraz z muzycznych zupełnie innych rejonów John William Pate, choć znany bardziej jako Johnny Pate, w trójce Shaft in Africa. Historię Johnny'ego Shafta znają chyba wszyscy fani kryminałów z lat 70. To była pierwsza duża firmowa rola Richarda Roundtree, który wystąpił w całej trylogii opowieści o Shafcie, także tej z roku 73. Shaft w Afryce. Takie filmy oglądało i ogląda się także dla ścieżki dźwiękowej, przyznacie państwo, a Johnny Pate jako producent całości wykonał naprawdę kawał ilustracyjnej roboty. Jeżeli macie państwo swoje ulubione ścieżki muzyczne właśnie z kryminałów z lat 70. i mielibyście państwo chęć napisać, to bardzo proszę, tomasz.dudek@polskieradio.pl. Czekam na państwa ślady w tej sprawie. A w temacie śladów zostajemy. Fish M.A.D. Tworzywo, Justyna Święs. Ślady już teraz w trójce. Thank you.

Tu Trójka, program Trzecie Polskiego Radia. Zostawiamy piękne muzyczne ślady za nami, Fish MAD Tworzywo. Fani muzyki soul zapewne mają swoje ulubione artystki, którym poświęcają dużo uwagi podczas muzycznych podróży. Przyznam się Państwu, że mam taką listę także i ja. Nawet nazywam to zestawieniem rodziny królewskiej. A na szczycie królowa może być tylko jedna. Nie chciałbym Państwa dziś dłużej zatrzymywać przy moich słownych laurkach na cześć Aretha Franklin, bo jest sobotni wieczór i najważniejsza jest muzyka. Jednak przy nazwisku Franklin zatrzymamy się kilka minut. What a fool believes, you see. Aretha Franklin, królowa muzyki soul. Co jakiś czas proponuję też Państwu włączenie nie tylko radia, ale także szklanego ekranu, gdzie oprócz muzyki także obrazki z udziałem wybitnych artystów. I tak jest właśnie w przypadku filmu Amazing Grace. Jest to właściwie zapis koncertu, który został zarejestrowany na początku lat 70. w Małym Kościele w Los Angeles, a technika między innymi takiej synchronizacji pozwoliła po wielu latach dopasować ujęcia dźwiękowe z ujęciami filmowymi. I tak oto fani Arety Franklin mogą oglądać ten materiał i pojawić się w wyjątkowym momencie życia dla pani Arety Franklin. Polecam, zachęcam. Amazing Grace, Aretha Franklin. A czy wiecie Państwo, że królowa miała także cudownie utalentowaną siostrę Erme, która między innymi zasłynęła przebojem Peace of My Heart. Utalentowana siostra swojej wielce utalentowanej siostry Erma Franklin. I wcale nie chcę teraz zadawać tego pytania, które wykonanie klasyczne utworu Peace of My Heart jest Państwu bliższe. Ermy, czy może nieco późniejsze, Janis Joplin, które, jak wszyscy doskonale wiemy, mocno spopularyzowało tą kompozycję. Nawet mówiąc przed chwilą to pytanie, słyszałem w uszach, jak zinterpretowała tą kompozycję Janis Joplin. Mieliście Państwo podobnie? Tak się przechodzi do historii muzyki. Sobotni wieczór z Trójką. Po chwili klasycznego soulu teraz polskie brzmienie artystki, która nie ukrywa, że bardzo ceni właśnie takie soulowe korzenie. Choć w jej karierze muzycznej eksperymentowała z wieloma płaszczyznami dźwiękowymi. Marika kłania się Państwu w teatralce. Jedziemy razem któryś raz, a ty narzekasz na pogodę, kler, politykę i zły czas. Dzielimy razem tę taksówkę, pan mnie uraczył miłym słówkiem. Na starcie pan mi uległ walce, wysiądę tu na teatralce. Oh, Jedna mariola z podósemki odporna była na twe wdzięki. Chodziłeś za nią 3 tygodnie, prezentowałeś walki wschodnie. Potencjał, co w bicepsie drzemie, marząc, by z nią założyć plemię. A ona nic, w łeb wzięły sny, bo ona nic. I odtąd smutek w tobie tkwi. Samotnie spędzasz całe lata, nikt nie przytuli, gdy masz katar. Gorzki zrobiłeś się od tego, chociaż nie przyznasz się kolegom. Ja wierzę, że coś zrobić da się. Ta jedna czeka gdzieś na trasie. Że taka śmaka i owaka, żeś się w niej kochał za dzieciaka. Lecz byłeś Indianinem w krzakach, bo jak z dziewczyną przy chłopakach. Podobno serce ci złamała, gdy w 7 klasie wyjechała. To ja ci powiem w dobrym tonie, mam w telefonie numer do niej. Marika w Trójce, bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Martę z naszego radiowego studia. I już nie możemy doczekać sezonu koncertowego i oby gdzieś pod gwiazdami w Polsce spotkać się i posłuchać wibrujących dźwięków Mariki na żywo. Chwilę temu opowiadaliśmy o Aretha Franklin i zapisie koncertowym Amazing Grace. Pani Iwona wykonała maila, potwierdza, że warto obejrzeć, posłuchać i poczuć wyjątkowego ducha, cytuję, panującego podczas tego dźwiękowego zapisu wideo. Pani Iwono, bardzo dziękujemy za kontakt. Pani Dorota wróciła chwilę temu do tematu Andrzeja Załuchy i proponuje, aby do tego muzycznego notatnika na przyszłość wleciała kompozycja Jak na lotni. Bardzo gorąco dziękujemy za korespondencję. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. The name of the game.